أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونهم حقير أسير في غياهبهم أسير أسير في سجونهم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله قوته يديني pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Kaže, Ajša je rekla, ko vam bude pričao da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam mokrio stojeći, nemojte mu vjerovati. On je mokrio samo klečeći. Znači, čučno je. Ovo je Ajša radijallahu anha govorila ono što je ona vidjela. A ima hadisa koji će vam kasnije doći da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam u određenim situacijama i vršio nuždu stojeći. To jeste da je dozvoljeno vršiti nuždu stojeći, ali čovjek mora da obrati pažnju da se ne bi uprskao. Mada je to veliko opterećenje da čovjeka da vrši stojeći i da obraća pažnju da mu ne bi slučajno koja kaplica padne na njegovo tijelo, ili ako padne kaplica na njegovo tijelo, morat će šta? Da opere. Isto tako, kada vrši nuždu stojeći, morat će šta? Da opere spolni organ nakon nužde, koji će isto opterećavati jedno veliko opterećenje. Oni koji kažu da se ne smije vršiti nužda stojeći zato što to sada nevjernici današnjici rade, da se ne ponašamo kao nevjernici, to nije ispravno. Znači, čovjek je ispravno da može da vrši stojeći nuždu, ali mora obratiti pažnju da ne poprska sa mokraćom. Hadis je jasan. 13. hadis od Ebu Waila, a on od Hudejfe, od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam je rekao da je došao na mjesto gdje svijet baca smeće i mokrio stojeći. Donio sam mu vodu, potom se od njega udalio, on me zovno da stojim iza njegovih leđa kako bi ga zaklonio. Kada je završio, uzeo je abdest potirući po mestvama. Što se tiče mestve, to ćemo išla učiti kada bude došlo vrijeme za to, znači kada budemo učili o namazu. Prvi hadis koji smo naveli bilježi, zaboravili smo da kažemo, bilježi Ahmed i Nisai i Ibn Mađe i hadis je sahih. Ocjene na ove hadise donosimo od šeha Albani rahmetullah alejhi, koji je ocjenio hadise koje bilježi Imam Tirmizi. Znači, šeha Albani rahmetullah alejhi dao je ocjene na njega i uzet ćemo njegove ocjene na hadise. Tako da znate, kad se kaže sahih ili hasan ili da'if, to je ono što se prenosi od šeha Albani rahmetullah alejhi. Hadis 13. koji smo sada naveli, bilježi ga Buharija i Muslim, Nisai, Ebu Daud, Ibn Mađe i Imam Ahmed. Iz ovoga hadisa isto vidimo da je, što bi u današnjicu ulema rekla, mekruh vršiti nuždu stojeći. Zbog toga, zbog bojazi, da se čovjek ne bi slučajno uprskao sa mokraćom. Božji poslanik, čuli smo ovdje da ga je zovno, to jeste išaretom. To upućuje da nije dozvoljeno da čovjek priča u toku nužde. Osim ako bi bila darura. Znači, ne možeš drugčije da ga zovneš, nego da mora čovjek da govori, onda će ga pozvati i glasno. Hadis isto jasno. 13. hadis. Smo završili, znači, sad imamo 14. hadis. Od Enesa, koji je kazao, kada bi vjerovjesnik htio obaviti nuždu, ne bi podigao odjeću dok se ne bi približio zemlji. Božji poslanik, znači, ne bi digao svoju odjeću dok se ne bi približio prema zemlji. Ovaj hadis bilježi isto, kao i Tirmizi, bilježi Ebu Daud i hadis je sahih. Ovaj hadis upućuje da se čovjek u toku nužde mora da skloni od očiju ljudi. I isto tako da nije dozvoljeno da se vide stidna mjesta čovjeka osim u potrebi. To jeste da je čovjek bolestan i da mora da ode kod doktora da mu vidi njegovu bolest koja se nalazi kod njega. Znači u potrebi samo. 15. hadis od Ebu Katarete, a on od svoga oca, da je vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, zabranio da čovjek spolni organ dotiče desnom rukom. Ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, Ebu Daud i Nisai i Ibn Mađe i Imam Ahmed i ostali prenosioci hadisa, i hadis je sahih. Da li je dozvoljeno da čovjek potire spolni organ sa desnom rukom? Ovdje je došlo, znači, zabranjeno da čovjek spolni organ dotiče desnom rukom. Opšte značenje. Je li to u svim situacijama ili samo gdje? Kod obavljene nužde. Ko znade? Spolni organ se ne smije dotičati samo u toku vršenja nužde. A što se tiče, ako je čovjek sa svojom ženom, dozvoljeno. Zašto? Zato što ima i hadis koji će mučiti, koji pući da može se. A u toku nužde nije dozvoljeno da čovjek dira spolni organ. Znači, u svim drugim situacijama je dozvoljeno. Osim u toku nužde. Znači, opšte je značin došlo da svoj čovjek ne smije dirati spolni organ, ali upućuje samo za u toku nužde. Dok u drugim situacijama smije. Naravno, ako bude čovjeku da rura, da nema ruke lijeve ili zamotano tako nešto, onda će moći da skoristi i desnu ruku. 16. hadis od Abdurrahmana bin Jezida, koji je kazao, neko je od mušrika, ova riječ mušrika ne prenosi Ibn Tirmizi, nego bilježi ima Muslim u svom sahihu. Znači, ovo od mušrika nema u Ibn Tirmizi, nego bilježi Muslim u svom sahihu, da je mušrik rekao. Rekao Selman, vaš vjerovjesnik vam je svemu poučio, čak i kako ćete kleknuti kod nužde, kad nuždu obavljate. Da, reče Selman, zabranio nam je da se prilikom obavljanja velike ili male nužde okrećemo u pravcu kible. Da se poslije toga čistimo desnom rukom i da bilo ko od nas prilikom čišćenja upotrijebi manje od 3 kamena. Također, to jeste, zabranio nam je da se poslije obavljanje nužde čistimo balegom ili kostima. Ovo je opširan hadis koji smo neke detalje od njega već učili, a neke ćemo detalje sada uskoro učiti. Ovaj hadis bilježi Muslim i Ebu Davud i Imam Mađe i Ahmed i drugi, i hadis je sahih. Ovaj mušrik, kada je rekao Selmanu, htio je da se ismijava sa njim, ali je Selman opet na lijep način i smiren način odgovorio ovom mušriku. To nam upućuje kako čovjek da se ophodi ako neko želi da nas izaziva i provocira u našoj vjeri. Znači, na lijep način da mu odgovori istinu. Znači, htio je sa njim da se izigrava. Kaže, manje od 3 kamena. To ako se čisti kamenom, ako nema potrebe da se opere, to jeste da mu nije otišlo na tijelo kod spolnog organa ili listova, onda treba čovjek da opere svoje stidno mjesto ili, znači, njegove listove sa vodom. To jeste, još onda ponovimo. 3 kamena more čovjek da se sa njima briše ako ne ode sa strane. Znači, ako čovjek izašlo mu iz čmarka, što se kaže, znači neđaset, i nije otišlo lijevo ili desno, može s time da se obriše sa kamenom. Jer većinom da nema ništa, osim malo. Ali ako otišlo mu neđaset, lijevo ili desno, mora da se opere. Isto tako, kod spolnog organa kad vrši malu nuždu, ako je izašlo da mu nije otišlo sa strana, može da se obriše sa kamenom. A ako je otišlo, mora da opere. Jer nema razlike ako ti dođe mokraća na tijelo, bilo koje je dal na ruk, na dlan, i isto na spolnom organu. Nema razlike. Znači, ako je izašlo van otvora, mora da se čovjek opere sa vodom. Ste razumili ovo ovdje? Znači, kamen se može koristiti onda kada je samo izašlo iz rupe od glizavski neđaset. Ako je otišao sa strane, obaveza je oprat. Jer ovo puno ljudi miješa, kaže, dovoljno je. Isto tako, kaže, spomenuti u hadisu 3 kamena. Ako je čovjeku potrebno i više, uzet će. I gledat će, najastrojat će da uzma paran, ne paran broj, 5, 7, 9 i tako dalje. Znači, 3 kamena. Ako opet ostane neđasta, dostavit će još 2 ili više. Oni koji kažu da se čovjek da se čovjek briše papirom, kamenom, pa nakon toga da se briše da se pere vodom, to nije od sunneta. I hadisu upući da su hadis slabi na to. Znači, da ispravnije da se briše, da se pere samo sa vodom, a ne prije toga da uzima kamen ili papir u današnjici. Ako bi čovjek uzeo u današnjici kamen ili papir, dozvoljeno je, ali da ne smatra da je to od sunneta. Znači, od sunneta da se čovjek pere. Ali ako bi slučajno prije pranja koristio papir, dozvoljeno, ali ne smije da misli da je to od sunneta. Jer hadisi su slabi na tome. Koji upućuju da se prvo uzma kamenje, pa nakon toga prali vodom. Što se tiče okretanja prema kibli, to smo već u prošlim hadisima govorili, da se ne okreće prema kibli, da li svojim licem ili leđima. Znači, da čovjek izbjegava to. Što se tiče isto, znači, desne ruke, i to smo isto već u prošlim hadisima komentarsali. Balaga i kost, balegom ili kostima, to će nam uskoro sada doći hadis, pa ćemo govoriti oko toga. Da li je dozvoljeno da čovjek uzima neke druge stvari mimo kamena, kao staklo, kao drvo, kao blok ili takve neke stvari, ko zna. Dozvoljeno koristi osim da ti neće naštetiti. Kao, znači, bilo šta drugo da koristi osim da ti neće naškoditi, kao staklo. Staklom se može čovjek naškoditi, a isto tako neće moći da obriše sa staklom. Znači, staklo ne može. Ako bi čovjek uzeo ciglu, cigla već može. Ako bi čovjek uzeo već drvo, i drvo može. Isto tako i papirom, u današnjici i drugim stvarima. Znači, ne smije čovjek da sebi naštoti i da time je može da otkloni neđaset koji ima na sebi. 17. hadis od Ebu Ubejde, a on od Abdullaha, koji je kazao: jednom prilikom je vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, izašao da obavi nuždu, a meni je rekao da mu donesem 3 kamena. Donio sam mu 2 i fuškiju, pa je uzeo kamenje, a bacio fuškiju, rekavši ona je nečista. Šta znači fuškija? Balaga. Jesi to danas što se kaže fuškija? Ima da znači koji govori to, a? Sve u svemu, znači, ovdje je prevedeno fuškija, a to su odnos na balagu. Hadis bilježi isto Imam Ahmed i hadis je sahih. Kaže, Božji poslanik selam traži da mu se donesu 3 kamena. Da li ovo upućuje da je obaveza 3 kamena ili može ispod 3 kamena? Može i sa jednim kamenom ako će imati 3 strane. Znači, da se čovjek opriše prvo jednom, pa drugom, pa trećom stranom. Znači, veći neki kamen. Znači, doslovno. A ako ne može, onda bolje da se uzme 3 kamena, mada ima uleme koje kaže da može i manje od 3 kamena. Isto tako rekli smo, ako nije dovoljno 3 kamena, uzet će veći broj. I nastojat će da bude neparan. 5, 7, 9 i tako dalje. To smo među toga dogovorili. Što se tiče da je Božji poslanik sada bacio, znači, balagu, sad će nam doći uskoro hadis oko toga, zbog čega. Jer je, rekavši, ona je nečista. Znači, balaga je nečista i vidit ćemo još sad hadis koji će doći u kuće na to zbog čega. 18. hadis koji bilježi Imam Tirmizi rahmetullahi alejhi od Abdullah ibn Mas'uda, koji je kazao da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nemojte se nakon obavljene nužde čistiti fuškijom, to jeste balegom i kostima. To je u istinu hrana vaše braće među džinima. Hadis bilježi Nisa'i i hadis je sahih. U ovom hadisu jasno vidimo zbog čega je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio balagu, a uzeo 2 kamena u prošlom hadisu koji je prošao. Zbog toga što je to hrana od braće naših, to jeste džina. Hadis je jasno isto, tako. 19. hadis od Ajše radijallahu anha, da je rekla: prenesite vašim muževima, neka se poslije obavljene nužde peru vodom, jer se ja stidim da im to objasnim. Tako je radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Hadis bilježi isto Imam Ahmed, Nisa'i i hadis je isto sahih. Ovo što je rekla Aisha radijallahu anha, to prenosi nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, da ga je viđala, da i znala je da se pere posle nužde. A učili smo hadise da se može isto i kamenjem, ali kao što smo rekli, važno je da ne ode sa strana. Jer ako ode sa strana, obavezno da čovjek opere se. Znači, ali poslije Božji poslanik, vidimo iz ovoga, zgovor Ajše da je koristio vodu. Zato je najbolje da čovjek koristi vodu. 20. hadis od Mugirete bin Šu'be koji je kazao, putovao sam sa vjerovjesnikom sallallahu alaihi wa sallam, pa bi mu kada god bi htio obaviti nuždu, daleko se udalio. Znači, Božji poslanik, hadis bilježi Ebu Daud, Nisai, Ibn Mađe i Imam Ahmed. Hadis je sahih. Mugira ibn Šu'ba prenosi da je Božji poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kada god bi htio da obavi nuždu, udalio bi se od svijeta. Zbog čega? Zato da ga ne vide u toku obavljene nužde. Upućuje hadis da ne smije čovjek da ga oči od ljudi vide. Wahada wa sallallahu alaihi wa sallam. يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير على الرمضاء يلفحني الهجير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقر وهو خمار سكير يدوس كرامتي حينا وحينا يقهقر وهو خمار سكير وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير وأنات الأسارى شاهدات على ملياركم أين الطرير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير وأين الفارس المغوار ياتي يفك القيد أعيان الزفير يفك القيد أعيان الزفير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير ولو أن القطيع لنا جوار لما طابت لسكنان الحمير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير أيهنأ عيشكم يا قوم إني أجرع كأس حنظلهم مرير ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير ولكني